Audycja Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 27 lutego, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś lockdown na Warmii i Mazurach, w całej Polsce. Obowiązek używania wyłącznie maseczek. Miliardy z Unii na ratowanie gospodarki. Premier przedstawił filary Krajowego Planu Odbudowy. W Wenecji wyschły kanały, nawet na Canal Grande. By wyhamować trzecią falę epidemii, od dziś usta i nos zasłaniamy wyłącznie maseczką. Przekroczenie południowej granicy Polski bez odbycia kwarantanny możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu lub potwierdzonym przyjęciem dwóch dawek szczepionki. Zamrożona Warmia i Mazury, zamknięte hotele, galerie, kina i teatry. O przestrzeganie obostrzeń sanitarnych apeluje minister zdrowia Adam Niedzielski. Trzeba sobie naprawdę realnie powiedzieć, że to nie jest wyimaginowane niebezpieczeństwo, tylko mamy bardzo poważne zagrożenie w postaci trzeciej fali. To wystarczy się rozejrzeć dookoła, zobaczyć, co się dzieje w Czechach, co się dzieje na Słowacji. Te dwa kraje szczególnie odczuwają w tej chwili dolegliwość trzeciej fali pandemii w Europie. Szczyt trzeciej fali pandemii spodziewany jest na przełomie marca i kwietnia. To oznacza, że Wielkanoc będziemy spędzać, podobnie jak święta Bożego Narodzenia, w domach, wyłącznie z najbliższą rodziną. Okulary chronią przed zakażeniem koronawirusem, tak twierdzą naukowcy z Indii. Z ich badań wynika, że zakażenie przez narząd wzroku jest trzykrotnie mniej prawdopodobne w przypadku osób, które regularnie korzystają z okularów. Ich użytkownicy zdecydowanie rzadziej dotykają oczu, chroniąc tym samym organizm przed dostępem do niego koronawirusa. Osoby bez okularów dotykały się średnio 20 razy dziennie, właśnie okolic nosa i ust. Osoby w okularach średnio 3 razy dziennie. To przedsionek do nowego Polskiego Ładu i szansa dla gospodarki, tak premier Mateusz Morawiecki mówi o Krajowym Planie Odbudowy. To miliardy na transformację energetyczną, cyfrową i zdrowie. Program określa kierunki inwestowania pieniędzy z Unii przeznaczonych na odbudowę gospodarki po pandemii. O szczegółach Karol Surówka. 1/3 środków z programu odbudowy zostanie przeznaczona na polepszenie jakości środowiska, 1/5 na rozwój cyfryzacji. Około 20 miliardów złotych otrzyma sektor ochrony zdrowia. Wysoko na liście priorytetów ma być również niskoemisyjny transport, na przykład kolej. Łącznie na Krajowym Programie Odbudowy skorzysta 1200 projektów. Środki mają zostać wypłacone jeszcze w tym roku. Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że pieniądze unijne będą częścią polskiego nowego ładu, większego projektu przemiany polskiej gospodarki, by była bardziej innowacyjna i konkurencyjna. Nie wszystko się zmieści w ramach programów unijnych. Po to też tworzymy całościową propozycję, żeby uzupełniać wszystkie te sfery o nasze środki krajowe, które będą również dostępne w ramach Polskiego Nowego Ładu. Polska w ramach Krajowego Programu Odbudowy otrzyma ponad 57 miliardów euro, w tym około 23 miliardów w formie bezzwrotnych dotacji. Reszta to pożyczki. Karol Surówka, Polskie Radio. W poniedziałek unijni ambasadorowie przyjmą sankcje dla Rosji za bezprawne aresztowanie Aleksieja Nawalnego. Na czarnej liście znajdą się m.in. szef Komitetu Śledczego, prokurator generalny Rosji, dowódca Gwardii Narodowej i szef Służby Więziennej. Unia nie zdecydowała się wprowadzić restrykcji wobec rosyjskich oligarchów, o co apelowali współpracownicy Nawalnego. Z Brukseli Beata Płomecka. Jeśli do najbliższego wtorku nikt nie zgłosi zastrzeżeń, wtedy sankcje zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zaczną obowiązywać. Zielone światło dla nałożenia sankcji dali ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów przed kilkoma dniami. Na razie restrykcje obejmą rosyjskich urzędników, ale nie oligarchów, mimo apeli współpracowników Aleksieja Nawalnego. Nieoficjalnie mówi się, że na czarną listę zostanie wpisanych kilka osób, w tym szef Komitetu Śledczego, dowódca Gwardii Narodowej, szef Służby Więziennej i prokurator generalny. Sankcje przewidują zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie aktywów finansowych w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zdumieni mieszkańcy zastanawiają się, gdzie podziała się woda z weneckich kanałów. Wenecja, której mieszkańcy przyzwyczaili się do wysokiej wody, może zadziwiać teraz przeciwnym zjawiskiem. Wody tak niskiej, że wyschła większość kanałów. Kanal Grande odsłonił swoje brzegi. Przyczyną tego powtarzającego się od czasu do czasu fenomenu jest obecnie wysokie ciśnienie nad Włochami, które przyczynia się także do obniżenia poziomu wody na weneckiej lagunie. W całkowicie wysuszonych kanałach, na dnie których leży warstwa mułu, stoją unieruchomione, przykryte gondole. Niemożliwe jest na razie transport łodziami, które są głównym środkiem dostawczym do domów i sklepów w historycznym centrum. Miał tylko 24 godziny i w tym czasie wbiegł na rysy 9-krotnie. Autorem rekordu jest ultramaratończyk i biegacz górski Roman Ficek. Jak mówi, największym wyzwaniem była dla niego zmiana obuwia. Buty biegowe normalnie miałem i buty trekkingowe z rakami, więc tak robiłem, że po prostu czasu nie tracić, bo jednak w rakach bieganie w ciężkich butach to się dużo czasu traci i komfortu i tak dalej. Tradycyjne wejście na szczyt zajmuje około 4 godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota deszczowa na Lubelszczyźnie i na południowym zachodzie kraju, gdzie opady mogą powoli przechodzić w deszcz ze śniegiem. 5 stopni na wybrzeżu, 7 w centrum, do 14 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Edit, edituj, do tego jeszcze mashup. Takie połączenia kilku różnych płyt jeszcze kilka lat temu cieszyły się dużą popularnością wśród DJ-ów. Większość z tych produkcji stała na bardzo niskim artystycznym poziomie. Wyjątek może stanowić to nagranie, którym rozpocząłem set DJ-ski w Trójce. To połączenie trzech nagrań słyszymy w tej produkcji, którą sygnuje legendarny brytyjski remixer Greg Wilson, mistrz fachu edytowania nagrań. Słyszymy tu zarówno Unfinished Sympathy, Massive Attack, One Thing, Amory i fragment Sympathy for the Devil, The Rolling Stones. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na mój 4-godzinny set DJ-ski w Trójce. Pojawi się w nim m.in. wokalista punkowej kapeli Buzzcocks, Pete Shelley i jego synth-popowa kompozycja z roku 80 zatytułowana Witness the Change. Głównym motywem przewodnim pierwszej godziny audycji będzie szeroko rozumiana muzyka disco. Got me too. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. duńskie disco rzadko trafiało na szczyty list przebojów. Większych sukcesów poza granicami rodzinnego kraju nie odniósł też Tommy Seebach, lider zespołu The Seebach Band. I to właśnie jego nagranie z roku 77 zatytułowane Bubble Sex słyszymy właśnie teraz, a za chwilę pojawi się ubiegłoroczne wydawnictwo popularnej wytwórni Bordello Aparigi. To Ciara i kompozycja zatytułowana Studio Line. Program Trzeci Polskiego Radia. Amerykańska formacja The Fantastic Alims i nagranie Release Yourself, kompozycja, która w latach 80. była nieoficjalnym hymnem legendarnego nowojorskiego klubu The Paradise Garage. Przed tym nagraniem pojawił się Bruno Sperry, szwajcarski producent i kompozytor, specjalizujący się w muzyce elektronicznej, jeden z pierwszych muzyków na świecie, który na scenie korzystał z komputerów. Artysta z Zurichu w roku 77 wydał kompozycję Hello World i to właśnie to nagranie pojawiło się przed The Fantastic Alims. A za chwilę zmiksuje klasyk muzyki disco, kompozycję formacji First Choice zatytułowaną Love Fang. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.